važiuojam šeštadienį trečią valandą. Kaip korešti, čia tu man varam, žinai, Leonas kažkaip pasiryžo važiuoti, žinai, tenai tą reikį, tą žinai, ir aš. Nu, atsimenu, kad parėjau išmokyt iš to tiesą, nes jau dorai nepakaitau. Ai, koks mūsų, šitai, kad žinai, viskas važiuojam. Žinai, sulipas ten autobusą, nu, čia buvau pagraušęs, atsit sumištinį, tik ištraukiu sumištinį, kažkoks, tai iškai ten savanoris, pradėjo pasakot apie tos patinus, čia pats, žinai, vės, kaip jis yra, ar jis nepatogų graušęs, kažkaip mūsų sulipo, aš pats visą sumištinį. Jis ant išpapasakojo, kad mūsų veža iš vienuolį daugsį, kažkokį tai daštą, iš kur manas turėsim pešiomis grįžti. Nu, čia papasakojo, aš tada kažkaip mane labai Thank you. žygiai yra geras daiktas.